NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Gisteravond hebben we bij Feyenoord en bij AZ weer van spectaculaire doelpunten kunnen genieten. En het succes van zo'n prachtige aanval is nu helemaal geanalyseerd en er is zelfs iemand op gepromoveerd. En wat is nou het geheim? Wel nu, dat hoort u zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst, een proef met vaccins tegen de vogelgriep is succesvol verlopen. Dat er meer in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampersen. Het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep is een stap dichterbij. De Universiteit van Wageningen zegt dat in laboratoriumonderzoek 2 vaccins effectief blijken tegen het virus. Deze onderzoeker plaatst wel meteen wat kanttekeningen. Want het experiment wat wij nu hebben uitgevoerd werd gedaan onder laboratoriumonderstandigheden. Hele schone omgeving. Terwijl kippen in de praktijk natuurlijk worden blootgezet aan diverse ziektes en ook andere vaccins krijgen. Dus dat zou zo'n werking van zo'n vaccin kunnen verminderen. Landbouwminister Adema is blij met de resultaten en laat de vaccins testen bij een aantal pluimveebedrijven. Probleem is nog wel dat in het buitenland vlees of eieren van gevaccineerde dieren nog niet geaccepteerd worden. De huidige vogelgriepgolf duurt al zo'n 1,5 jaar. Inmiddels zijn 5 miljoen dieren afgemaakt. De uitslag van de verkiezingen en de winst van de boer-burgerbeweging moet consequenties hebben voor het kabinetsbeleid. Dat zei CDA-leider Hoekstra net voor het begin van de vergadering van de ministerraad. Wat ik in ieder geval kan zeggen is dat ik vind dat je niet in een democratie consequentieloos door kan. Niet op de inhoud, ook niet op de stijl en de manier waarop. Zeker als je ziet wat nou de belangrijkste redenen ook zijn geweest. Dat was volgens mij bij u of bij anderen in de media. Ten aanzien van de redenen van de proteststem. Op 1 staan winstpersonen zelf. Op 2 staat stikstof. Nou, een lange lijst. Maar dat is natuurlijk iets wat je hebt aan te trekken. Je kan niet doen alsof dat niet bestaat. Wat betekent dat voor uw rol dan? U zegt bewindspersonen zelf. Nou, daar ligt voor mij ook een grote verantwoordelijkheid. Samen met het CDA, maar overigens ook met de andere collega's in het kabinet, om daar consequenties uit te trekken. En je kan dus niet zomaar door. Maar nogmaals, ik heb natuurlijk niet nu... U kan niet zomaar door, bedoelt u? Nee, we kunnen niet op deze manier zomaar door. Ik ben zelf vol gemotiveerd, heb ik ook gisteren en eergisteren gezegd tegen u en de collega's om dat te doen namens het CDA. Maar in een democratie, in een staatsvorm die democratie kan je niet dan doen alsof er niks gebeurd is. Nee, maar je zou kunnen zeggen van we zijn bereid om te gaan zoeken naar een compromis op dat stikstofbeleid. Ja, ik vind alleen dus dat, wat ik u net zei, dat we niet hier nu zomaar over kunnen gaan tot de orde van de dag, verre van. Want dit is iets wat de Nederlandse politiek, zelfs niet 4 jaar geleden met Forum, maar ook niet in de tijd van Fortuyn, op deze manier is overkomen. Dus ja, dat betekent dat het anders moet. Aldus Wopke Hoekstra, partijleider van het CDA, in gesprek met journalisten in Den Haag. Hij wil dus nog niet vooruitlopen op wat er precies anders moet. Minister Harbers kijkt of het alcoholslot in personenauto's weer kan worden ingevoerd. Met zo'n slot kunnen mensen de auto niet starten als ze gedronken hebben. De maatregel werd in 2015 afgeschaft, onder meer omdat de Hoge Raad had geoordeeld dat die te ingrijpend was. Nu wil Harbers dus kijken of het alcoholslot weer kan worden ingevoerd om het aantal drankrijders te verlagen. De bedoeling is dat het onderzoek naar de maatregel eind dit jaar klaar is. De zaak over de steekpartij waarbij voetballer Quincy Promes was betrokken wordt heropend, heeft de rechter bepaald. Dat komt omdat niet duidelijk is of afgetapte telefoongesprekken mogen worden gebruikt als bewijs. Promes lijkt in die gesprekken te bekennen dat hij zijn neef heeft gestoken, zegt verslaggever Vincent van Rijn. Die steekpartij was op een feest in Abcoude in de zomer van 2020. Op dat feest was ruzie ontstaan over een gestolen ketting van een tante. En na de steekpartij zei Promes in een afgeluisterd gesprek onder meer dat hij de neef eigenlijk in zijn nek had willen raken in plaats van in zijn knie. Nou, het Openbaar Ministerie ziet hierin belangrijk bewijs dat Promes schuldig is aan zware mishandeling. En eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 2 jaar cel. Het afluisteren van Promes gebeurde in een ander onderzoek, want de voetballer wordt ook verdacht van betrokkenheid bij drugsmokkel. Zijn advocaat vindt daarom dat de gesprekken niet gebruikt mogen worden in deze strafzaak over de steekpartij. Je moet het eigenlijk een beetje zien als, en ik trek even de parallel met de voetbalwereld, dat op het moment dat er een doelpunt is, maar hij blijkt buitenspel te zijn, dan doet dat doelpunt ook niet mee voor de verdere score. Daar wordt ook verder niet meer over gesproken. Het is jammer dat hij buitenspel is. Hij doet niet mee en dan gaan we door. En dat is hier eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat er inderdaad wordt gezegd, het is onrechtmatig geweest, en wij stellen ze op het standpunt dat dat het geval gaat zijn. Omdat onze cliënt heel erg duidelijk is dat in dat drugsdossier hij er niets mee te maken heeft. Dus dat zou betekenen dat de tap, al die taps buiten het dossier moeten worden gehouden. En dat cliënt dan wordt vrijgesproken. Het is nog niet bekend wanneer het proces tegen Promes verder gaat. Ook Slowakije levert gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne, heeft de premier bekendgemaakt. Het gaat om een onbekend aantal toestellen van het type MiG-29... die Slowakije niet meer nodig heeft. Het zijn vliegtuigen uit de Sovjet-tijd die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt. Gedupeerden van de overstromingen in Limburg in 2021 zijn teleurgesteld over de schadeafhandeling. Veel mensen dachten dat ze van het Rijk alle onverzekerde schade vergoed zouden krijgen, maar dat klopt niet. Onderzoekers zeggen nu dat de communicatie daarover niet duidelijk was. De Chinese president Xi gaat volgende week voor een staatsbezoek naar Rusland. Het bezoek wordt gezien als steunbetuiging aan president Poetin. China heeft de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld en zegt neutraal te zijn. Het Westen is bang dat Peking wapens aan Rusland gaat leveren. Het NOS-journaal. In Frankrijk wordt opnieuw actie gevoerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Gisteren drukte president Macron de wet door het parlement buitenspel te zetten. Dat leidde gisteravond tot protesten en rellen in verschillende steden. En ook vandaag zijn er acties. Op zeker twee plekken op de superdrukke ringweg rond Parijs liepen demonstranten met spandoeken en vuurwerk de weg op. Ze blokkeerden tijdens de ochtendspits de periferiek en al snel ontstonden lange files. Ze waren met enkele honderden. Het protest duurde niet lang, maar zorgde wel voor veel overlast voor automobilisten die op weg waren naar hun werk. De betogers zijn boos op de Franse regering. Die besloot de pensioenleeftijd te verhogen, terwijl het parlement tegen is en ook de meeste Fransen tegen zijn. De woede over de regering leeft breed onder de Fransen. En de angst bij sommigen is dat de blokkades op de ringweg van Parijs nog maar het begin zijn van wat er aan protest aankomt. Gisteravond waren er ook al verspreid over Frankrijk protesten en gewelddadigheden. Duizenden mensen gingen in steden de straat op. De politie heeft in totaal 310 betogers opgepakt wegens geweldpleging of vernielingen. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. De Franse vakbonden willen volgende week stakingen organiseren. En dan voetbal, want bondscoach Ronald Koeman heeft zojuist een definitieve selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Die zijn op 24 en 27 maart. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, ja, wat valt jou op aan deze selectie? Ja, het valt op. Valt een aantal. Het meest in het oog springend is drie debutanten. Dat is altijd het vermelde waard. Bart Verbrugge, doelman van Anderlecht. En twee Feyenoorders die voor het eerst bij de selectie zitten. Mats Wiever en Geertruida. Daarmee kunnen we gelijk ook wel even de Feyenoorder noemen die er niet bij zat. Er zaten drie debuterende Feyenoorders bij de voorselectie. De andere was Hartman, de linksback. Opvallend is dat Brian Brobbey bij de selectie zit, de spits van Ajax. Die speelt lang niet alles, speelt eigenlijk nooit in de basis bij Ajax. Maar er zijn natuurlijk twee spitsen die bedankt hebben de afgelopen weken. Luc de Jong en Vincent Janssen. Dus dat zal daar ongetwijfeld mee te maken hebben. Terug van weg geweest is Jorginho Wijnaldum van AS Roma. En wat ik eigenlijk het alleropvallendst vind, is dat Frimpong er niet bij zit. Jeremy Frimpong is rechtsback van Leverkusen. En de eerste wedstrijd is straks Denzel Dumfries geschorst. Die had een rode kaart gekregen tijdens de laatste wedstrijd op het WK voetbal. Dus die mag dan niet meedoen. Dus ik was er eigenlijk met mij velen van uitgegaan dat hij er wel bij zou zitten. En dat hij misschien zelfs wel in de basis zou staan. Nou ja, daar kan dan Lucherel Geertruida van Feyenoord spelen. Dus dat zijn een beetje, hij is vers van de pers. Als je nu naar de selectie kijkt, de dingen die het meest opvallen. En verder natuurlijk heel veel gebruikelijke namen. Dus is het wel een logische en begrijpelijke selectie. Maar ook wel een aantal opvallende dingen, waaronder dus drie debutanten. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, dankjewel. Het is 9:09. Het weer op de meeste plekken droog met af en toe zon. In het westen is er kans op regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Vanavond bewolkt en in het noorden en noordwesten regen. Morgen begint zonnig. Later zijn er buien met hagel en onweer. Het wordt morgen een graad of 16. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Robert Vriezen. Goedemiddag, Patrick. Een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaakt 4 kilometer file tussen Oosterhout en Geertruidenberg met een kwartier vertraging. Bij Geertruidenberg is de rechte rijstrook dicht. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Geven is een helend gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om mensen vechtend voor hun thuis. Geef om mensen mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn. Zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun, troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Straks praten we over metrobestuurder Mohamed Al-Baghiri. Hij verloor zijn vrouw bij een terreuraanslag op de Brusselse metro in 2016. En zijn boek van toen, de bestseller Jihad der Liefde, is nu op het podium te zien in de Nederlandse theaters. Dat straks, maar nu eerst de perfecte aanval. Want gisteravond hadden we weer een spectaculaire voetbalavond met wereldgoals van Feyenoord en AZ op het Europese toneel. Maar vaak genoeg zitten we ons op de bank op te vreten omdat een prachtige aanval Valikant mislukt. En die goal komt er. Niet te geloven, die gaat er niet in. Moussa, dan moet hij het afmaken. Moussa, nee, hoe kun je hem missen? Zo dus. Deze bal gaat het stadion uit. Hoe krijg je dit voor elkaar? Broja, oog en oog met Pak. Broja, ach, wat doel. Maar dan de misser van het seizoen. Behendig. Buitenom bij Milic. Oh, kijk, krijgt die bal voor. Oh, Holmen, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe kun je die missen? Een beetje voetbalfan zal die zin vaak geschreeuwd hebben. Want ja, hoe komt het dat die ene aanval nou mislukt en de andere uitmondt in een goal? Dat vroeg bewegingswetenschapper en dataspecialist Floris Goes-Smit zich ook af. En het hield hem zelfs zo bezig dat hij deze week promoveerde op het geheim van een succesvolle aanval. Floris, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent deze week dus gepromoveerd op het geheim van een succesvolle aanval. Nou, vertel, wat is het geheim? Het geheim van een succesvolle aanval is eigenlijk heel wat anders dan waar we meestal op tv naar kijken. Namelijk het eind van de aanval, waarbij een prachtige paas of een mooie voorzet uitmondt in een scoringskans. Maar het geheim ligt vaak veel eerder. Dus waar ik in mijn onderzoek naar heb gekeken is ook hoe begint zo'n aanval nou? En waar ontstaan eigenlijk de factoren die tot die kans leiden? Ja, dus wij kijken vaak naar de spits en vaak ook nog naar degene die de assist geeft. Maar wij moeten nog verder terugkijken? Ja, vaak wel 10, soms 20 seconden terug. Waarop eigenlijk al het moment plaatsvindt dat zo'n aanval begint die uiteindelijk succesvol wordt. Ja, en wat is dan een factor dat het daar begint? En wat moet er dan gebeuren? Nou, de factor is dat, zeker op het hoogste niveau, je ziet dat teams heel compact verdedigen. Eigenlijk heel weinig ruimte weggeven. En om een aanval succesvol te kunnen laten zijn, moet je op een bepaald moment ruimte creëren. En dat gebeurt vaak door de centrale verdedigers, de middenvelders, die met de bal, maar ook zonder de bal, bewegingen maken waardoor dat ontstaat. Ja, en die bewegingen, doen ze dat dan om verwarring te zaaien bij de tegenstander? Is dat de bedoeling? Ja, ik heb dat in mijn onderzoek verstoring genoemd. Waarbij je eigenlijk de organisatie van de tegenstander moet verstoren. Dus waar de tegenstander, als ze goed verdedigen, met z'n allen als één blok beweegt, wil je eigenlijk dat de linies verstoord raken en niet meer gelijk aan elkaar bewegen. Nou ja, we gaan het eventjes meemaken. Want ik heb twee fragmenten uit de klassieker van afgelopen januari. 1-1 werd het toen in de Kuip. We gaan kijken naar en luisteren vooral naar een opbouw van Feyenoord in de vijfde minuut. Nu balbezit voor Feyenoord op de eigen helft. Kuktu, Wiefer. En even teruggespeeld dan die bal naar Hartman. Hartman dan weer breed. Centrale duo van Feyenoord. Geertruiden en Hanschko. Die laatste nu aan de bal. Het balbezit voor Bijlo. Speelt erom Hanschko. Hanschko terug naar Bijlo. Zesde minuut. Ah, dat is een goede bal richting Danilo. Die heeft de bal onder controle gekregen. Omdat die rechtsback van Ajax daar helemaal stond te pitten eigenlijk. Die Sanchez. Nu is het balbezit voor Geertruida. Geertruida brengt de bal naar voren. Richting de linkerkant. Weer naar Danilo. Maar die bal is niet goed. Ja, ik zou zeggen best wel een saai moment. Maar jij ziet hier dus iets interessants. Want wat gebeurt er? Kan je dat uitleggen? Ja, wat je ziet is dat eigenlijk Feyenoord bewust de bal achterin rondspeelt en ook terugspeelt. Vaak zijn we heel erg gefocust op ballen die naar voren worden gepaast. En zijn dat de momenten die eruit zijn gelicht. Maar eigenlijk zie je hier dat ondanks dat het feit dat Feyenoord ruimte heeft om de bal naar voren te spelen, ze de bal eigenlijk achterin rond en terug paasen om zo Ajax, laten we zeggen, uit de tent te lokken. En eigenlijk is dat ook precies wat er gebeurt. Terwijl de commentator focust op de rechtsback van Ajax die verkeerd zou staan, is het eigenlijk al veel eerder misgegaan, waarbij de voorste spelers van Ajax naar voren doorstappen om druk te zetten, maar het middenveld niet meestapt en zo ruimte weggeeft voor een gevaarlijke dieptepaas. Dus als ik kijk naar een wedstrijd en dan wordt een beetje heen en weer getikt daar in de achterste linie en dan wordt een beetje rondgespeeld dus bij de verdediging, dan vind ik dat heel saai, maar dat is dus eigenlijk bewust om de aanvallende de tegenstander uit de tent te lokken. Zeker, ja. In dit geval zie je dat Feyenoord eigenlijk die tactiek heel bewust toepast om ruimte te creëren. Oké, dan gaan we nu even naar een kans van Ajax. Het is de 69ste minuut. En dan Ajax, Alvarez moet hem terugspelen op Roelie. En Alvarez nu met een rush van 40 meter, waar eindigt hij? Hij speelt Kudus aan, dat is een goede bal. Kudus gelijkmaker, nee, van de lijn gehaald door Hartman. Wat een actie van Alvarez, zegt. Die komt van eigen helft opeens naar voren dribbelen. Steekbal is ook goed op Kudus. Is hier ook Ajax het spel aan het verstoren, zoals jij dit noemt? Ja, dit is natuurlijk een moment wat veel meer mensen opvalt. Want het is een prachtige dribbel van Alvarez over 40, 50 meter. Dat ziet de tv-kijker ook. Maar die dribbel wordt eigenlijk mogelijk gemaakt door zijn teamspelers die zich aanbieden om de bal te kunnen krijgen. En zo een bepaalde ruimte creëren waar hij doorheen loopt. En hij verstoort niet alleen de tegenstander, maar ook zijn team. Want iedereen verwacht dat hij de bal gaat pasen. Maar hij doet iets onverwachts, loopt 50 meter met de bal en verstoort op die manier de tegenstander. Dus als ik jouw verhaal goed volg, dan ja, de opbouw en het verstoren bij de achterste linie, die zijn eigenlijk nog belangrijker dan de spits die de goal maken. Dus zouden clubs misschien ook meer moeten investeren in die aanvallende opbouwers, moet ik het zo zeggen? Ja, zo zou je het zeker kunnen zeggen. We koppelen vaak de meeste waarde aan spelers die direct bij een doelpunt betrokken zijn. Dat zijn de spelers voor wie de grootste bedragen betaald worden op de transfermarkt. Terwijl juist spelers aan het begin van die aanval in ieder geval minstens net zo belangrijk zijn. Middels goede scouting voor lagere bedragen gekocht kunnen worden. Heb je een goed voorbeeld? Bij Feyenoord is een voorbeeld ervan Mats Wiefer bijvoorbeeld. Die het momenteel goed doet. Dat valt ook iedereen nu op. Ook getuigen de voorselectie voor het Nederlands elftal. Het valt zelfs Ronald Koeman op, ja. Absoluut. Maar was iemand die het vorig jaar een niveau lager eigenlijk ook al heel goed deed als je naar zijn data keek. De keukenkampioen. Ja, absoluut. Toen viel die in de data al op, maar nog niet bij het grote publiek. Ja, dus kijk, ik vind Frenkie de Jong ook een fantastische. Die creëert ook heel veel voor Barcelona momenteel. Maar eigenlijk is het dus nog slimmer om gewoon te kijken naar dit soort voetballers die nog niet zijn doorgebroken. Ja, Frenkie de Jong is daar ook een perfect voorbeeld van die al wel is doorgebroken. Maar als je een paar jaar teruggaat, was dat ook zo'n type speler die misschien nog niet bekend was bij het grote publiek. En bij Ajax pas echt naam maakte. Je hebt dus prachtig advies. Je bent erop gepromoveerd. Ik neem aan dat voetbalclubs bij jou in de wachtrij staan. Ja, in zekere voor jouw advies. Ja, we werken. Het Nederlandse voetbal is sowieso heel ver op dit gebied. Als het gaat om het werken met data. We werken intensief samen met mijn bedrijf. Met de Eredivisie, met de Keukenkampioendivisie. Dus daar wordt hier veel gebruik van gemaakt. Nou, ik ga heel anders naar het voetbal kijken. Dankjewel, Floris Goed-Smit. Ja, bedankt voor je mini-college. Ik heb eigenlijk maar één ding op te zeggen. Het is logisch. Het is ook logisch. Het is natuurlijk logisch. Dat is een logische zaak. Maar ja, dat is logisch. Dankjewel. Dankjewel. Sinds 2015 was het aantal asielvragen in de Europese Unie niet zo hoog en dus staat de vluchtelingencrisis hoog op de politieke agenda. In de Nieuwsbv volgen we Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en mensenrechten-expert Eduard Nazarski in hun lange reis langs de grenzen van Europa. Grens bereikt. Tineke en Eduard die komen net... Vluchtelingen aan de randen van Europa. Ik was iets te snel. Tineke en Eduard, jullie komen net terug uit Bosnië. Jullie hebben daar de vluchtelingensituatie onder de loep genomen. Tineke, ja, jullie gaan langs de grenzen om de huidige crisis echt weer op de kaart te krijgen, om er aandacht voor te vragen. Ja. Waarom is Bosnië belangrijk? Waarom is dat een belangrijk knooppunt? Bosnië maakt deel uit van de zogenaamde Balkanroute. En veel vluchtelingen die vanuit Turkije, Griekenland naar Europa komen te voet, die komen door Bosnië heen. Vorig jaar ging dat om zo'n 120.000 mensen. En dit jaar schijnen het volgens de autoriteiten niet minder te zijn. Ja, dat zijn enorme aantallen. Ja. En die Balkanroute, die wordt ook wel door vluchtelingen de game genoemd. En we luisteren even naar een stukje uit vanuit een documentaire. Ja, dan hoor je ook de game ofwel het spel. Go. It is a mission. If you complete it, you win the game. Be careful. There are different games. Train game. Container game. Walking game. If police catch you, your all game will be destroyed. But if they don't arrest us, then we will reach our destiny. Ja, een fragment uit de documentaire Shadow Game, waarin een groep minderjarige vluchtelingen wordt gevolgd op hun tocht door Europa. En ze hebben het over een missie. Als je die voldoet, dan win je de game. En er zijn treingames, vrachtwagengames, de loopgame. En als de politie je vangt, dan is het game over en is de game voorbij. Ja. Eduard, kan jij omschrijven wat de situatie is van deze vooral jonge mensen die deze game steeds maar uitproberen? Ja, zij proberen naar West-Europa te komen. Ze weten dat de grens ontzettend streng bewaakt wordt. Ze weten ook dat politie en grenswachten soms veel geweld gebruiken. Zoals Kroatië tot voor kort echt heel erg veel deed. En Polen ook. En ze proberen dan langs allerlei sluipweggetjes proberen ze toch die grens over te komen, met elkaar in contact te zijn via telefoon. En in Bosnië vond ik heel mooi om te zien wel dat mensen vertelden, ja, ze gebruiken dezelfde sluipweggetjes die 30 jaar geleden mensen gebruikten, die Bosniërs, die Bosnië moesten ontvluchten vanwege de oorlog. Dus die paadjes en die geitenpaadjes bijna, die zijn er wel bekend. Jonge mannen of soms ook gezinnen, ja, die proberen dan op allerlei mogelijke manieren die grens over te komen. En als ze dan weten te ontsnappen aan de grenswachten, dan zijn ze een land verder. Ja, en hoe ziet hun situatie eruit in Bosnië? Hoe zijn die omstandigheden voor die jongeren? Vorig jaar zaten er veel meer van die 120.000 mensen die door Bosnië trokken in de officiële kampen. We zien nu dat er eigenlijk nauwelijks mensen in de opvangsituaties zitten. En dat heeft er alles mee te maken dat ze veel sneller door Bosnië heen gaan. En dat betekent dus dat ze ook sneller de grens met Kroatië over kunnen steken. Het lijkt erop dat het geweld aan de grens met Kroatië minder geworden is de afgelopen tijd. Er wordt volop gespeculeerd natuurlijk waarom dat zo is. En een van de redenen zou zijn van Kroatië is nu toegelaten tot Schengen en toegelaten tot de Europese Unie. Dus er is geen noodzaak meer om aan te tonen dat ze in staat zijn om een hard grensbeleid te voeren. Maar het zijn allemaal speculaties. De opvang zelf, wat ik heel schrijnend vind, in de kampen in Bosnië, die is in handen van de grote organisaties. precies. En alles daarbuiten wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers. En dat, er zijn veel mensen die ervoor kiezen om niet in die kampen te gaan zitten, omdat ze bang zijn dat ze teruggestuurd gaan worden, bang zijn dat ze vertraging op gaan lopen. En dus hele schrijnende gevallen vind je buiten de kampen. Ja, jullie zijn in zo'n kamp geweest, het Lipa-kamp. En wat voor kamp is dat dan? Hoe ziet dat eruit? Lipa-kamp ligt een aantal kilometer buiten de steden. Het ligt ergens midden in de bergen langs een onverharde weg. Dus als het beroerd weer is, nou zie er maar eens te komen. En dan wordt er ook nog met geld van de Europese Unie om volstrekt onduidelijke redenen nu een detentiecentrum gebouwd in het kamp. Niemand weet waarom. Nou, wij zijn er langs gereden. Er zat volgens mij een anderhalve kip en een paardenkop, maar verder echt helemaal niemand. Daar wil je niet zitten in zo'n kamp. We hebben een ander bezocht in Sarajevo. Dat zag er eigenlijk heel redelijk uit, zo op het oog. Maar wat we horen, zijn de sanitaire voorzieningen weer heel erg slecht. Ja, en Eduard, jij zei het zelf ook al. Bosniërs hebben 30 jaar geleden ook moeten vluchten, ja. Toen het oorlog daar was. Hoe kijkt de bevolking van Bosnië nu naar de vluchtelingen, ja, die nu door hun land trekken? Nou, toen in het begin veel mensen kwamen, toen was er een enorme wil om die mensen te helpen, om die mensen terzijde te staan en om iets te doen. En die wil is er nu nog, maar er zijn ook veel mensen, dus het ligt nu wat verdeeld. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, we hebben nu wel genoeg van die buitenlanders gehad. En Bosnië is natuurlijk van oorsprong, of de meeste Bosniërs, behalve de Servische Bosniërs, maar die zijn moslim. Zij zijn van een veel lichter geloof, hebben een veel lichtere interpretatie van de islam dan moslims uit andere landen. En dat levert soms wel problemen op, en met Afrikanen ook wel. Maar we hebben veel mensen gesproken die echt op een fantastische manier, bijvoorbeeld een lerares Engels, herinner ik me nu, die op een fantastische manier probeert om die mensen dan terzijde te staan, eten te brengen in zo'n leegstaand oud industriepand, zo'n fabriekshal, waar echt, ja, waar de rotzooi overal lag, waar het een geweldige troep was, waar de matrassen op de grond. En als je denkt, als ik daar nacht zou moeten slapen, ik zou er echt gek van worden van het idee al. Maar zij proberen dan die mensen op die plekken te helpen. En dat is heel mooi om te zien. Ja, dat is mooi om te zien. En Tineke zei net ook al van, ja, ze trekken nu sneller door Bosnië. Ja. Aan de grens met Kroatië worden ze ook niet meer zo hardhandig tegengehouden. Is het dan een soort van positieve hoop? Of hoe moet ik het zien? Is het de situatie verbeterd met bijvoorbeeld vorig jaar of de jaren daarvoor? Nou, het is in elk geval, als de Kroatische grenswachten minder geweld gebruiken, en dat is toch wat we hoorden, dan zou dat echt een geweldige stap vooruit zijn. Want die hebben echt, niks ontziend geweld gebruikt. En we hebben ook mensen gesproken die dat geweld ervaren hebben. Gebroken ribben, kapotte telefoons, et cetera. Maar als ze dat minder doen, dan zou dat een enorme stap vooruit zijn. En als mensen, maar wat er nu gebeurt, is dat Kroatië een zogenaamd 7-dagen document verstrekt aan mensen. En die moeten dan de Europese economische zone verlaten. Nou, sommige mensen zullen dat wel doen, maar een hoop denken ook, ja, dat is lekker, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. En die proberen dan door te reizen. Die mensen, die hebben nog geen asiel aangevraagd. En ja, de vraag is nu, en dat is waar Tineke het net over had, de interpretatie daarvan. De vraag is nu of over een tijdje die mensen die zo'n document hebben gekregen, of die in een ander land te horen kregen, vriend, je was in Kroatië, dus ja, daar moet je naar terug. En dat Kroatië je dan terug kan sturen naar Bosnië, naar Servië en dan naar Turkije of wherever. Ja. En dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja, en Tineke, ja, jullie maken die reis langs die grenzen van Europa. Wat viel jou het meest op van Bosnië? Wat heeft jou nog verrast daar? Er zijn een paar dingen. Wat mij erg geraakt is die inzet van die vrijwilligers daar waar ik denk dat de grote officiële hulporganisaties waar het geld, de ervaring, de kennis en de kunde zit. We troffen een Afghaanse jongen die zo slecht behandeld is aan die grenzen, in koud water terechtgekomen is, alles erop en eraan, dat zijn beide nieren uitgevallen waren. En hij aan de nierdialyse terechtgekomen is, 20 jaar jong. En waar een grote hulporganisatie, nota bene, stelletjes voor, een vrijwilligste gebeld heeft van, kan jij voor deze jongen zorgen? Want je snapt natuurlijk dat hij in die kampen geen schijn van kans heeft te overleven als hij niet onder hygiënische omstandigheden leeft. Nou, dat is één ding. Het andere ding, waar ik het erg mee worstel en wij eigenlijk op al onze reizen onderweg over nadenken, een deel van de mensen die daar komt, die krijgt zonder enige twijfel asiel in Europa. Maar een ander deel niet. Kunnen we iets bedenken, kunnen we iets verzinnen om deze mensen deze helse route te besparen? Hoe dan? Hoe dan? Ja, jullie reis is nog lang niet afgelopen. Jullie zullen hier er ook nog vaak verslag van doen. En dan wil ik ook misschien van jullie wel het antwoord op de vraag. Hoe dan? Gaan we het beste doen. Edoan Sarski, Tineke Seelen, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Het weer in België zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat komt niet door de klimaatverandering, maar door Frank de Bozere. Na 34 jaar stopt hij als weerman op de Vlaamse televisie. En het is een icoon. En straks praat ik met hem. Maar nu wordt hij alvast even in het zonnetje gezet met een muzikale ode. NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen. De strafzaak tegen voetballer Quincy Promes wordt heropend, heeft de rechtbank bepaald. Dat komt omdat afgetapte gesprekken uit een andere zaak worden gebruikt als bewijs. De advocaat van Promes wil weten of dat wel mag. De voetballer wordt verdacht van het steken van zijn neef. Slowakije gaat 13 gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne, heeft de premier bekendgemaakt. Het gaat om toestellen van het type MiG-29 die Slowakije niet meer nodig heeft. Gisteren zei Polen al een aantal straaljagers aan Oekraïne te gaan leveren. Minister Harbers laat onderzoeken of het alcoholslot in auto's weer kan worden ingevoerd. Hij wil zo het aantal drankrijders verminderen. Met zo'n slot kunnen mensen die hebben gedronken de auto niet starten. De maatregel werd in 2015 afgeschaft, omdat die volgens de Hoge Raad te ingrijpend was. De Russische piloten die betrokken waren bij het incident met een Amerikaanse drone krijgen een speciale onderscheiding. Dat zegt de Russische minister van Defensie. De drone stortte neer boven de Zwarte Zee na een confrontatie met een Russisch gevechtsvliegtuig. Verkeersinformatie nogmaals. Goedemiddag, Robert Vriezen. Goedemiddag, Patrick. Op de A2 bij Eindhoven. Vanuit Eindhoven naar Maastricht. 5 kilometer file voor knooppunt De Hocht met een kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam wordt langzaam gereden tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. En een kapotte vrachtwagen op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum zijn bij Geertruidenberg alle rijstroken weer vrij. Maar nog wel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De uiteraard, op vrijdag, Kees van Amstel. Waar heb ik deze week in vredesnaam naar zitten kijken? Ik had soms het idee dat ik paddo's of alle andere hallucinerende drugs had gebruikt. En nee, ik heb het niet over de BBB-revolutie. Nee, over de campagne. De berichtgeving over de campagne. En natuurlijk over afgelopen woensdagavond. Tuurlijk, ik begon keurig bij de NPO. Nederland kiest. Maar het enige spannende daar was de aftelklok tot de volgende exit poll. Nee, ik was nieuwsgieriger naar toch wel de belangrijkste politieke influencers van het moment. Vandaag Inside. Maandag hadden ze Mark Rutte al aan de tand gevoeld over de toeslagenaffaire en Groningen en de allerbelangrijkste vraag aan onze premier, of hij nou al een keer had geneukt. We moeten toch minister-president hebben die weet wat neuken is. Oké. Ja. Jongen, ik kan je geruststellen, ik weet wat het is. Maar je weet dat ook. Ja. Oh, maar ik erg benieuwd hoe ze dit nieuws bij de BBC hebben geanalyseerd. De Dutch Prime Minister has declared. Woensdag werd er wel degelijk serieus gesproken bij Johan, René en Wilfred. Want ook daar gewoon exit polls. Gepresenteerd door Merel Ek, ex-nieuwsbv en nu politiek duider bij VI. Daar voor de gelegenheid omgedoopt door Merel Exit Poll. Gekke dingen, of niet? Nou ja, ik mag een soort Herman Scherman spelen vanavond. Ja. Maar alsof de uitslag nog niet spannend genoeg was, besloten ze de exit polls wat op te leuken voor Merel. Volgens mij hebben we nog een andere provincie klaarstaan. Oh man, als je het gemist hebt, ze hadden dus inmiddels Excel-sheets met zetels en percentages. Ook een foto gestopt van een man die gepijpt werd op een klimrek en een van een zwarte man met een enorme penis. Kijk NOS, zo maak je verkiezingen interessant voor een groot publiek. Bij NOS Sport zullen ze zich hebben afgevraagd hoe VI wel overal mee wegkomt. En ik bleef kijken en ja, ik zag dat politici in 2023 niet meer met de nodige egaars worden behandeld. Merkte zelfs Sweet Caroline toen ze na al haar veroveringen met een rood overwinningshoofd in de menigte werd geïnterviewd. Ja, die arme Caroline die staat daar te zweten, jongen, in die meute. Daar mogen ze wel een emmer onder zetten. Ja. Ook als je keurig naar de uitslagen op NPO 1 keek, zul je toch wel eens bij je drank in je drankje hebben gekeken of er niks raars in zat. Thierry Baudet, wiens partij woensdag behoorlijk werd onthoofd, moet toch ook wat gebruikt hebben? Oh, jongens. Wat geweldig om hier bij elkaar te zijn. En met zoveel mensen en in zo'n bijzondere setting en bijzondere sfeer. Je partij gaat van 12 naar 2 zetels in de Eerste Kamer en dan kom je met dit? En wat deze uitslag van deze verkiezing laat zien, is dat waar wij mee bezig zijn met elkaar een project is van de lange adem. Die lange adem leek anders verdacht veel op de laatste ademtocht van iemand op zijn sterfbed. Ik weet het, nederlagen verkopen is ook politiek. Sigrid Kaag deed op deze manier. Democraten, verkiezingen zijn altijd een feest voor de democratie. En we weten natuurlijk als geen ander wat een voorrecht het is. Of je nu omhoog gaat, omlaag of hetzelfde blijft. Ja, zelfs verliezen is een feest bij D66. Een feest van de democratie. Sigrid feliciteerde Caroline sportief, maar haar dubieuze D66-partijgenoot Sydney Smeets kon dat niet. Die ging meteen vol op het Dédain-orgel op Twitter jegens BBB. Ook Sander Schimmelpenning, Volkskrant's privileged lefty white boy en Twitter-gifkikker spuwde ze haat jegens, zijn woorden, de onderklasse. Maar daarvoor had Karl Marx links toch ooit voor opgezet? Ja, polariseren onderschat ze niet, hoor, op links. Dit komt nooit meer goed, dacht ik. En ik dacht ook, hoe gaat BBB dit waarmaken? Afgezien van de boeren zelf, wisten mensen eigenlijk waarop ze stemden. Merel vroeg het aan wat willekeurige BBB-stemmers. Weet je dan echt waarvoor BBB staat? Anders dan bijvoorbeeld stikstof? Ja. Nou, BBB-stemmer nummer 1. Nee, ik heb het even vluchtig doorgelezen, maar ik heb puur uit solidariteit met het platteland het gedaan. Lief toch? Maar hoe ligt dat over 4 jaar? BBB-stemmer René van der Gijp gaf misschien wel de mooiste beschrijving van een proteststem tegen Team Rutte. Ik heb geen idee waar ze voor staat. Nee, maar dat is het probleem. Geen flauw idee. Nee, maar ik vond haar programma dus te weinig. Het zou me ook bezorgd zijn eigenlijk waar ze voor staat. Nee, ja. Als die anderen maar een enorme klets om de oren krijgen gewoon. Ja, Mark, gaaf land, holy moly. 1 ding, de stelling die ze dinsdag poneerde bij Galit en Sophie, die zal voorlopig niet uitkomen. De stelling is, het wordt tijd dat boeren een toontje lager zingen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Volgende week is precies 7 jaar geleden dat Brussel en eigenlijk de hele wereld werd opgeschrikt door een reeks terroristische aanslagen. Ja, goedemorgen. Dit is een extra journaal in verband met de explosie op de luchthaven van Zaventem. Now smoke has been seen rising from one of the terminal buildings. We zien daar ook mensen zitten. Dat is vlakbij dat metrostation Maalbeek, dacht ik. Moments later, an explosion at the Maalbeek subway station, close to the headquarters of the European Union. Terreurorganisatie IS pleegde een dubbele aanslag op de luchthaven Zaventem, gevolgd door een aanslag in metrostation Maalbeek. We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. Wij zijn met meer. Zwarte dag voor Brussel, een zwarte dag voor België en een zwarte dag voor Europa. Metrobestuurder Mohamed El-Baghiri verloor bij die aanslag zijn vrouw Loubna, de moeder van zijn 3 kinderen. Hij schrijft er een bestseller over en nu is er een Nederlandse theatervoorstelling, Jihad van Liefde. Aangeschoven zijn regisseur Ern Ben Michael en acteur Mohamed Azai. Ja, Patrick, welkom. Die namen moest je nog oefenen. Ja, die moet ik zeker Mohamed nog oefenen. Mohamed El-Baghiri, ja. Mohamed Azai, Ern Ben Michael. Ja, maar in ieder geval, Mohamed, goed dat je er bent. En kan jij kort het verhaal van Mohamed El-Baghiri schetsen? Ja, kort. Dat is best wel lastig. Maar het gaat over een man die zijn vrouw heeft verloren tijdens die aanslagen in Brussel. Die verschrikkelijke dag dat het allemaal plaatsvond. Dat hoorden we net ook al een beetje in die verhaaltjes. Een man die door allerlei emoties is heen gegaan. Die zichzelf weer heeft herpakt om ondanks alles toch door te blijven gaan. Vader van 3 kinderen. En een bijna bovenmenselijke manier van naar de situatie kijken, natuurlijk. En gewoon heel erg, verschrikkelijk, natuurlijk. Maar ja. ook een hele mooie manier om dat op die manier zo te vertalen. Prachtig. Ja, ik las in die tijd dat boek, of dat boekje eigenlijk. Het was een indrukwekkend boek, maar Iran, waarom dacht je van, ik moet er een voorstelling van maken? Nou, ik was benaderd. George en de Ramproductie is mijn gezelschap samen met George Tobal. En wij zitten in de Meervaart en er was toevallig een avond van de Bezige Bij. En die heeft dat boek uitgegeven. En ze zeiden, ja, daar was een gesprek, dat was zo indrukwekkend. Daar zouden we eigenlijk iets mee moeten, zei de Meervaart. Dus hij leest dat boek eens en kun je daar wat mee? En Nou, dat de boodschap van Mohammed el-Bashiri in dat boek en in ook de TED-talks die hij heeft, dat vond ik zo'n inspirerende boodschap. En eigenlijk is het in het kort, hoe kan je zoiets vreselijks, zoveel haat, hoe kan je dat omzetten in iets moois, in liefde? En nou, ik dacht dat theater is bij uitstek een middel om dat te doen. En het Andalus Orkest heeft ook met ons samen dat gemaakt. Dus er zit ook hele mooie Andalusische of Arabische muziek in. Ik vond het een inspirerend verhaal. Ja, het is zeker een inspirerend verhaal. En hier kunnen we even luisteren naar Mohammed el-Bashiri. Die maakte eigenlijk heel veel indruk over hoe hij, ja, met hoeveel liefde hij zijn vrouw eigenlijk beschreef. Laat een klein stukje horen. Lubna, femme à la beauté inégalable et à la bonté infinie. Son regard posé sur moi, son sourire, sa présence faisaient de moi le plus beau, le plus fortuné et le plus comblé de tous les hommes. Aujourd'hui, ma tristesse est incommensurable et si je me tiens debout, ce n'est que grâce et par l'amour. Ja, hij zegt hier hoeveel hij van zijn vrouw houdt, hoe groot zijn verdriet is en dat alleen liefde hem op de been houdt. Hoe krijgt hij het voor elkaar om, als je je vrouw verliest, de moeder van je kinderen, die haat om te zetten in liefde? Hoe doet hij dat als je het boek leest? Ja. En ook de voorstelling ziet dus. Ja, ik denk dat dat een proces is met vallen en opstaan. En dat dat iets is waar hij probeert zich overeind te houden met de nagedachtenis van de liefde. Van die vrouw die hem ontvallen is. Maar de praktijk is natuurlijk dat je onderuit wordt getackeld door je woede, door je frustratie, door je verdriet. En eigenlijk, Mo, toch, wat hij blijft doen is hij houdt die herinnering levend aan haar, waardoor hij vooruit kan. En ja, waardoor ze dicht bij hem blijft ook. Want hij wil haar niet natuurlijk kwijt op die manier. Dus hij probeert zich inderdaad haar te herinneren op een hele mooie manier. Dus al die verschrikkelijke dingen die zijn gebeurd, die zijn natuurlijk een feit, maar zijn hele manier van kijken daarnaartoe is gewoon is heel mooi. Maar ook de kinderen die ook gewoon toch probeert mee te nemen, leuke dingen met ze gaat doen. En ja, het is een soort, het is een muze geworden uiteindelijk. Ja, en hoe is dat om te spelen, om die rol te spelen voor jou? Ja, bijzonder, intens. Daar hebben we ook echt voor gekozen. Vooral omdat het stuk is opgebouwd. Het is heel fragmentarisch met allerlei korte verhalen. Het is heel poëtisch. Het zijn allemaal stukjes en fragmenten. En om een beetje te kunnen invoelen als publiek moet je ook een beetje in zijn ziel kunnen kijken. En dat is als acteur natuurlijk best spannend en moeilijk en lastig. Maar met de billen bloot gaan. En als jij in zijn ziel kijkt, wat zie je dan? Dan zie ik een man waar ik mezelf ook in herken. Ik zie ook zijn pijn en zijn lijden. En ik heb zelf ook ooit iemand verloren die mij heel dierbaar was. Dus ik heb een soort vergelijkingsmateriaal, weet je. Dus daar kan je uit putten ook. Absoluut. Maar Iran, jij hebt ook de voorstelling opgehangen aan de 5 stadia van rouwverwerking. Mm-hmm. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Waarom? Nou, ik vond het eigenlijk een heel mooi soort schema om de dramaturgie van de voorstelling aan op te bouwen. Omdat het zijn 5 stadia die niet lineair zijn. Dus het is niet dat de een naar de ander komt en dan weer de volgende. Maar het schiet alle kanten op. En iedereen die wel eens te maken heeft gehad met een tragedie, of het nou relaties die uit is gegaan of een groter soort, die zal dat ook wel herkennen op een bepaalde manier. En uiteindelijk, zo'n voorstelling gaat over Mohammed el-Bashiri, die gaat over die aanslagen, maar die gaat ook over mij als toeschouwer. En die stadia, dat is een soort herkenbaar, terwijl het niet wordt uitgesproken. En ik denk niet dat veel mensen het zullen benoemen na afloop. Maar die grilligheid, dat je kan ook heel vrolijk en je kan heel uitbundig lachen, en dan ineens sta je weer te janken omdat het binnenkomt. Ik vond dat een mooi soort schema en iets wat ook, denk ik, herkenbaar zou kunnen zijn voor een hoop mensen. En is dat dan ook wat die voorstelling ook nodig heeft, omdat het anders misschien te zware kost wordt? Ja, Sarah Ringroet heeft een prachtige tekst geschreven. En het is een hele mooie poëtische tekst. En we hebben ook vanaf het begin gekeken samen met Sarah en Mo en ik ook, van hoe kunnen we nou naar die lichtheid ook zoeken om het contrast daarin te hebben. Ja. Want als je alleen maar mensen dreun op dreun op dreun geeft, dan ligt ze op de grond en dan, ja, dan is het niet een theatervoorstelling. Nee, en dat was ook niet volgens mij de kracht van het boek. Want in dat boek zat veel liefde, maar ook veel hoop. Ja. Mo, ja, de voorstelling ging eigenlijk in première vlak voordat de corona alles stillegde. Klopt. Maar toen was Mohammed el-Bashiri daarbij. En wat vond je daarvan? Ja, leuk en spannend, maar ook gek natuurlijk. Maar nou, het was heel, heel mooi om hem te zien, vooral na afloop. Hoe die er mee omging met die voorstelling. En dat had hem heel erg diep geraakt natuurlijk. En, ja, het is een hele, hele bijzondere, amabele man die, die gewoon, los van dat hij metrobestuurder is, heel erg belezen is. Heel erg bezig is ook met filosofie en met spiritualiteit in plaats van religie. Hij is zelf moslim, maar meer die kant op. En ja, het was heel bijzonder. Ja, en dat maakte het volgens mij soms ook moeilijk voor hem. Omdat hij was ook Marokkaans en hij was ook moslim. Dus eigenlijk, hij vond dat de terroristen eigenlijk ook uit zijn eigen groep kwamen. En werd daar ook soms op aangekeken. Hoe schuurt dat? En schuurt dat ook nog in de voorstelling? Ja, zeker. Dat vond ik ook een heel interessant element. Dus hij komt voort uit de groep. Eigenlijk zegt hij ook van, de dagen na de aanslag word ik aangekeken als potentieel terrorist. Dus je bent overduidelijk slachtoffer in zo'n situatie, maar in het publieke veld word je aangekeken als eigenlijk een potentiële dader. Dus dat wringt enorm. En wat ik mooi vind aan hem, hij is ook kritisch op zijn eigen groep. En hij zegt ook van, ja, de islam is bijvoorbeeld, dat is een religie, maar dat moet je herinterpreteren in de tijd waarin je leeft. Als je die tekst heel letterlijk neemt, nou, dat is nogal wat. Hè? En trouwens ook in alle, hè, ook in de Bijbel en in de Torah en zo. Je moet dat allemaal niet letterlijk nemen. Dat is ooit opgeschreven en je moet kijken wat vertelt dat ons over nu en hoe kunnen we ons leven op met de wereld waarin we nu leven inrichten op de wijsheden die daarin zitten. Ja, we moeten het zeker niet allemaal letterlijk nemen, die woorden. Want wij hebben natuurlijk ook een hele gekke connotatie met het woord jihad. Wij denken dat het iets negatiefs is. Maar hoe moet ik het wel interpreteren? Jihad is eigenlijk, het betekent, je hebt de grote jihad en de kleine jihad. Jihad is jezelf onthouden van dingen. Niet toegeven aan woede, aan boosheid, aan verleidingen. En ten tijde in de eeuw van toen Mohammed de profeet nog leefde, ja, toen werden de heilige oorlogen gevoerd, net zoals de kruistochten. En ze werden aangevallen. Maar de jihad betekent eigenlijk dat je jezelf moet onthouden van dingen. Dat je jezelf niet moet laten gaan. En dat je altijd het andere plaatje blijft zien, zeg maar. Ja, zeker. Nou, jihad van liefde. Het is een prachtig boek. Ja, ik heb de voorstelling nog niet gezien. Maar vanavond is hij al te zien in Nijmegen. Ja, we gaan zo door. En voor de rest is hij door heel Nederland te zien. Naar welke website moeten we gaan om de speeldata te treffen? Naar jihadvanliefde.nl. En je bent van harte welkom, Patrick. Als je zin hebt, laat hem kijken. En dan, kom een keer naar de Meervaart. Het spelen we ook twee keer. Mooi theater. Ja. Ja. Eran en Mohamed, dank jullie wel. En Mohamed, veel succes vanavond in Nijmegen. Dank je wel, Patrick. De Nieuws BV. Toen Boudewijn de Groot, George Kooijmans en Henny Vrienden vol goede moed de studio indoken voor een nieuwe plaat van hun groep Vreemde Kostgangers, konden zij niet vermoeden wat hun boven het hoofd zou hangen. George werd ziek, hij kreeg ALS, waardoor hij al snel niet meer in staat was om gitaar te spelen. Henny werd ziek en bleek zelfs zo erg dat hij vorig jaar is overleden. En dat is echt allemaal treurig, maar de plaat, die is er. Die is er toch en hij is net uit. En al wordt gezegd dat de meeste nummers al geschreven waren voordat al die ellende begon, ze lijken wel op een soort van einde voor te sorteren. De plaat heet Mist en daarop staat onder andere deze track Tijd tekort. Waarom heeft een dag maar 12 uur? Hij mag van mij wel doen. Vandaag is de plaat verschenen. Mist van de Vreemde Kostgangers. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Mijn favoriete land België is al week in rep en roer. De bekendste weerman bij onze zuidenburen, Frank de Bozere. Hij kondigde aan dat hij aankomende maandag met pensioen gaat. En dat is een half jaar eerder dan verwacht. Wij bellen met deze, ja, Piet Paulusma, de Erwin Krol van de Vlamingen. Maar laten we eerst even luisteren naar hemzelf. Want in een filmpje van de VRT vertelt Frank eerder over zijn werk en hobby. Voorbereiden van het weerbericht is in feite iets waarmee je continu bezig bent. En ik moet eerlijk zeggen, in feite bereid ik het niet voor, want het weer is voor mij mijn hobby, mijn passie. Er zijn een aantal bepaalde dingen die je altijd moet doen. Contact met KMI, de waarnemingen bekijken, verschillende computermodellen. Dus, en daar ben je echt 24 uur per dag mee bezig. Maar ik ben dus 24 uur per dag in feite in de zevende hemel. Frank de Bozer, goedemiddag. Hey, dag Patrick. Hoi. Ja, die zevende hemel, die moet je straks missen. Hoe erg is dat? Dat doet toch wel een beetje pijn inderdaad. Want ik ben voor een stuk... Ja, ik heb een heel lieve vrouw, maar ze weet dat ze mij voor een stukje moet delen met die hemel daarboven. Nu, ja, ik ga die natuurlijk niet loslaten. Hè, want ja, het weer blijft mijn passie. En ik denk dat ook na mijn pensioen... Ja, ik ben nog als actief op sociale media. Dus dat zal zeker blijven duren. Dus ik laat mijn lief daarboven niet los natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar 36 jaar lang... ben je dus eigenlijk 24 uur per dag, 7/7, bezig geweest met dat weer. Hoe hou je dat vol? Het moet uit de buik komen. Anders hou je dat inderdaad niet vol. Hè. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat ik aan het werken was. Maar ja, je kan van je hobby je beroep maken. Het is wat ik ook altijd tegen jonge mensen zeg. En daar word je nog eens voor betaald ook. Dus dat is heel fijn. En het is ook altijd anders, Patrick. Vandaag waren er weer al prachtige wolkenformaties. En ja, het weer blijft je ook wel verrassen en verwonderen ook. En daarvan deel te kunnen uitmaken, dat is schitterend. Dus ik vind het vreemd dat het zo snel is voorbij gevlogen allemaal. Ja, in Vlaanderen ben je natuurlijk sowieso een icoon. Maar je weet toch ook dat in het zuiden van ons land, van Nederland, ook veel naar het Belgische weerbericht gekeken wordt. Omdat dat vaak veel beter klopt met wat er gebeurt in het zuiden van het land. Ja, dat is inderdaad zo. En ik heb inderdaad van een aantal mensen uit Nederland al felicitaties gekregen, et cetera. Dus ja, dat doet natuurlijk, dat doet veel plezier. En bijvoorbeeld, een van mijn vrienden in Nederland is de vorige persvoorlichter van het KNMI, Harry Geurts, heeft mij een heel lieve brief gestuurd. Dus ik blijf mij in elk geval smijten. Het is zeker niet het einde. Maar het is heel leuk om te weten dat ook in Nederland, dat je daar herkend wordt. Want dat is inderdaad. En ik heb natuurlijk lang in België gewoond. En in die tijd keek ik natuurlijk ook altijd naar jou. Maar op een gegeven moment heb jij je snor afgeschoren. En dat was echt een ding in Vlaanderen, toch? Ja, dat was zo. Hè. Dus dat was op 11 augustus 1999. Ik weet dat nog, omdat toen de totale zonsverduistering was in het uiterste zuiden van België. En mijn dochter zei de eerstvolgende dagen daarna, joepie, nu zijn we terug een normaal gezinnetje, omdat de mensen mij niet meer herkenden. Dat heeft, Patrick, enkele dagen geduurd en dan was het terug voorbij. Ja, maar het leek wel alsof heel Vlaanderen zich ermee bemoeide, toch, met jouw snor? Ja. Maar dus een aantal jaren ervoor had een of andere organisatie me uitgeroepen tot snor van het jaar. Dus ja, ik had dan natuurlijk mijn eed gepleegd door die snorharen te laten verdwijnen. En nee, de snor zal niet terugkomen. Maar ja, dat was inderdaad te midden van uiteindelijk een komkommerperiode. Ja, dan gaat dat zijn eigen leven leiden. En dat is ook nu nog altijd gewoon. Nu, de Vlaamse taal is al prachtig, maar je hebt ook nog woorden toegevoegd, zoals ochtendgrijs. Nou, ochtendgrijs begrijp ik wel, maar ook winterprik. Wat is winterprik? Ja. Wel, het is dus geen limonade of zo, maar een winterprik is als koning winter eventjes probeert door te komen, probeert te prikken als het ware, maar het is maar een klein prikje, dus ja, eventjes is het weer dan iets wat aan de koude kant en vallen er misschien een paar smeltende sneeuwvlokken, maar het is niet meer dan een prikje en nadien gaat het gewone weer verder. Nee, het is heel vreemd om vast te stellen dat dan die woorden in de dikke vandalen, zoals we noemen, het woordenboek verschijnen. Dus het is mooi. Met de taal kan je van alles doen. En het is dan dubbel leuk om te zien dat die woorden inderdaad ook in Nederland worden opgepikt. Dus, weet je wel wat je maandag gaat zeggen? Je slotzin? Vroeger zei ik altijd, ben ik er weer met meer weer, maar dat gaat dus nu niet lukken. Ik denk wat ik vooral ga benadrukken is enerzijds de klimaatverandering, die echt wel een feit is. Sorry, maar ja, bon, we blijven een beetje educatief. En het, tegen jullie mag ik het nu wel vertellen, maar dat we in elk geval positief moeten blijven. Er is zoveel negativiteit in de wereld, Patrick. Dus er zijn zoveel goede mensen en we zouden meer moeten laten zien dat er heel veel goede mensen zijn in de wereld en dat er niet een paar klojo's zijn die het hele debat naar zich toe trekken, maar dat er heel veel goede, positieve mensen zijn. Dus die boodschap, Frank de Bozere, ga ik zeker ook brengen. Dank u vriendelijk voor al die prachtige jaren, voor die mooie woorden en prachtige weer. Dank u wel, Patrick. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het enige wat nu helpt is namen en rugnummers noemen en de feiten boven tafel krijgen. Met bijzondere gesprekken. Ik kan het ook aan jou vragen, ben jij waarachtig? Niet altijd, denk ik. Nee. Onmisbare wetenswaardigheden. En waarschijnlijk zijn ze eigenlijk uitgeroeid op één mannetje na. En elke week de column van Peter Heerschop. Nog steeds denken belachelijk veel mannen die spelen in het zesde van Hoogover dat ze met hun team makkelijk kunnen winnen van deze vrouwen. Nou, blijf dromen, jongens. Afro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Heldere juridische teksten, Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks in de Nieuwsbv blikken de campagneleiders van BBB en CDA terug op de uitslag van de verkiezingen en de door hen geleide campagne. En die uitslag blijft natuurlijk nieuws, want CDA-leider Hoekstra zegt dat de verkiezingsuitslag vraagt om een andere stikstofaanpak. Dat hoort u nu eerst in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. CDA-leider en minister Hoekstra vindt dat het kabinet niet op deze manier door kan met het stikstofbeleid. De uitslag van de verkiezingen en de winst van de boer-burgerbeweging moeten consequenties hebben, zegt Hoekstra. Nee, we kunnen niet op deze manier zomaar door. Ik ben zelf volgemotiveerd, heb ik ook gisteren gezegd tegen u en de collega's, om dat te doen namens het CDA. Maar in een democratie, in een staatsvorm die democratie heet, kan je niet dan doen alsof er niks gebeurd is. Hoekstra wil nog niet vooruitlopen op wat er precies anders moet. Eerder vanochtend zei CDA-minister De Jonge al dat het kabinet nu niet gewoon weer verder kan. Landbouwminister Adema van de ChristenUnie spreekt van een persoonlijke opdracht die hij heeft meegekregen van de kiezer. Het Openbaar Ministerie heeft mogelijk onterecht afgetapte telefoongesprekken als bewijs gebruikt in de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes. De zaak wordt daarom heropend. In de gesprekken lijkt de voetballer te bekennen dat hij zijn neef heeft gestoken, maar het afluisteren gebeurde in een ander onderzoek. De voetballer wordt ook genoemd in een drugszaak. Zijn advocaat vindt daarom dat de gesprekken niet gebruikt mogen worden in de zaak over de steekpartij. Begin deze maand eiste het OM 2 jaar cel tegen Promes. Het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep is een stap dichterbij. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen zeggen dat 2 vaccins effectief blijken om kippen te beschermen tegen het virus. Landbouwminister Adema is blij met de resultaten. Omdat vaccinatie voor de vogelgriepproblematiek echt een goede oplossing kan zijn. Want ja, al die ruimingen, dat is niet maatschappelijk niet meer verantwoord. Daar moeten we echt van af. Nou, een vaccin kan ervoor zorgen dat we daarvan afkomen. Nou, we gaan nu een pilotfase in met een aantal bedrijven waar we gaan kijken, werkt het vaccin inderdaad zoals we denken dat het werkt? En als dat goed gaat, ja, dan gaan we echt breedschalig vaccineren vanzelfsprekend. En wanneer gaan mensen in de sector hier iets van merken, dat ze ook echt iets met een vaccin kunnen? Nou, voorlopig is eerst die pilot, hè. Dus we zoeken een aantal tientallen bedrijven om een pilot op te starten, om op die manier met een pilot te gaan vaccineren en te kijken van, nou, werkt die in de praktijk zoals het ook in het laboratorium is bedacht, zeg maar. En als die pilot goed slaagt, ja, dan gaan we grootschalig vaccineren. En dat betekent ook dat we met de sector in de slag gaan om die grootschalige vaccinatie ook op te zetten. Al dus landbouwminister Adema. De huidige vogelgriepgolf duurt al zo'n 1,5 jaar. Inmiddels zijn 5 miljoen dieren afgemaakt. Minister Harbers laat onderzoeken of het alcoholslot in auto's weer kan worden ingevoerd. Hij wil zo het aantal drankrijders verminderen. Met zo'n slot kunnen mensen die hebben gedronken de auto niet starten. De maatregel werd in 2015 afgeschaft omdat die volgens de Hoge Raad te ingrijpend was. Gedupeerden van de overstroming in Limburg in 2021 zijn teleurgesteld over de schadeafhandeling. Veel mensen dachten dat ze van het Rijk alle onverzekerde schade vergoed zouden krijgen, maar dat klopt niet. Onderzoekers zeggen nu dat de communicatie daarover niet duidelijk was. De politie heeft in een bedrijfspand in Den Hoorn bij Delft 21.000 joints in beslag genomen. 3 vrouwen en 2 mannen zijn aangehouden. Zij waren joints aan het draaien toen de politie het pand binnenging. In de kwartfinales van de Champions League speelt Bayern München tegen Manchester City, heeft de loting uitgewezen. AC Milan en Napoli spelen in de kwartfinales ook tegen elkaar, net als Real Madrid en Chelsea en Internationale en Benfica. Het NOS-journaal. Het is de laatste dag dat mensen bij de GGD terecht kunnen voor een coronatest. De teststraten worden gesloten, want het OMT heeft gezegd dat grootschalig testen geen toegevoegde waarde meer heeft. Ook in Tiel worden de wattenstaafjes vandaag opgeborgen. Verslaggever Onno Beukers is daar. Onno, zijn er nog veel mensen die op deze laatste dag nog even langskomen? Nou, er zijn hier best wel veel mensen, maar er zijn eigenlijk niet veel mensen meer die getest worden. Er is volgens mij nu nog 1 meneer die er nog wel graag getest wilde worden. Maar ja, het is toch ook een beetje het einde van een tijdperk. En dat wordt hier ook een beetje gezamenlijk met mensen vanuit het hele land ook afgesloten. Ja, de piek is wel voorbij, hè? De piek van het aantal testen. In totaal zijn er bijna 32 miljoen testen in al die tijd uitgevoerd. En ja, er zijn nu nog testlocaties. En op het toppunt waren dat er 185. En ja, vandaag is dus de laatste dag dat er getest kan worden. En waarom waren een aantal van die locaties nog zo lang open? Want corona ligt inmiddels toch al even achter ons. Ja, zeker. En ook ja, de verplichting om te testen was er niet echt meer. Monique Pieters is van de GGD Gelderland-Zuid. Welke mensen kwamen daar nu hier uiteindelijk nog? Dat waren er niet zoveel meer. Het is een handvol per dag. Het gaat dan om zorgmedewerkers of mensen die een herstelbewijs willen hebben. En enkele iemand nog die eigenlijk zeker wilde weten, heb ik corona of niet. Kunnen die nu nog ergens terecht? Nee, het is vandaag echt de laatste dag. Mensen die een herstelbewijs willen hebben, die kunnen vanaf morgen terecht bij commerciële testaanbieders. Ja, en je kan natuurlijk ook nog zelf thuis testen. Dat is eigenlijk nu wat je nog zelf kan doen. Ja, precies. Nu gaan die testlocaties dus dicht. Dus mensen moeten naar een commerciële aanbieder als ze nu nog getest willen worden. Ja, nou ja, bijvoorbeeld, hè, dat hoorden we net Monique Pieters ook zeggen. Als je inderdaad nog voor sommige landen, als je daar nou op reis wil, dan heb je nog daar een bewijs voor nodig. Dan zul je dat inderdaad bij een commerciële straat moeten doen. Nou heb ik zelf ook nog wel een beetje last van mijn keel, een beetje snotterneus. Dus ik loop hier even naar de hokje. Kan ik hier nu nog een test krijgen? Dat mag, ja. Neemt u plaats in de stoel, zou ik zeggen. Nou, we gaan in de keel beginnen. Ja. Zit er klaar voor, Ben? Ja, nou, daar gaan we nog maar een keer. Voor de laatste keer is dat dan. Ja. Mag u de mond ver open doen? En zeg een keer ah. Kijk. Zo, ja. Ik heb ook halsreflex, maar dat is normaal. Had u nog een voorkeur voor een neusgat, links of rechts? Nee. Nee, dan mag u uw hoofd een klein stukje achterover leggen. Uw wenkbrauwen optrekken en gewoon blijven doorademen. Komt-ie, hoor. 1, 2, dat was het. Nou. Gaat het? Ja hoor, het gaat wel. Ik zie een beetje tranen, maar dat is van geluk dat het voorbij is, denk ik. Het was in ieder geval de laatste keer dat het hier mogelijk was. Absoluut, zeker. Na een intensieve tijd van 2,5 jaar voor mezelf testen, mogen we nu echt zeggen, het is klaar. En nu maar hopen dat die uitslag negatief is. Een bijdrage van Onno Beukers vanuit Tiel. Bondscoach Ronald Koeman heeft 3 debutanten opgeroepen voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Het gaat om Anderlecht-doelman Bart Verbrugge en de Feyenoorders Lucherel Geertruida en Mats Wiever. Ook Jorginho Wijnaldum is er weer bij. Hij is hersteld van een blessure. Verslaggever Jeroen Stekelenburg over wat hem opvalt. Wat ik eigenlijk het alleropvallendst vind, is dat Frimpong er niet bij zit. Jeremy Frimpong is rechtsback van Leverkusen. En de eerste wedstrijd is straks Denzel Dumfries geschorst. Die had een rode kaart gekregen tijdens de laatste wedstrijd op het WK voetbal. Dus die mag dan niet meedoen. Dus ik was er eigenlijk met mij velen van uitgegaan dat hij er wel bij zou zitten. En dat hij misschien zelfs wel in de basis zou staan. Nou ja, daar kan dan Lucherel Geertruida van Feyenoord spelen. Oranje speelt volgende week vrijdag in Parijs tegen Frankrijk. 3 dagen later is de wedstrijd tegen Gibraltar in de Kuip in Rotterdam. Afgelopen nacht zijn tientallen schoonmakers bezig geweest om slachtafval op de A67 bij Geldrop op te ruimen. Zo'n 10 ton ingewanden en vleesresten, het is niet heel smakelijk, was op de rijbaan terechtgekomen toen de truck waarin het slachtafval zat moest remmen en daarna op een andere vrachtwagen botste. De vleesresten vlogen uit de laadbak over de cabine heen en belanden op de snelweg en op andere auto's. Mark was een van de schoonmakers die werden opgeroepen om te komen helpen. Ik heb op de zaak al mijn kleren weggegooid en daar op de zaak mee gedoucht. En schoon overal uit de kast gepakt en toen pas naar huis. En een busdeo. Maar na een hele nacht schoonmaken is de A67 dus inmiddels weer open. Het is 8:08, het weer nog, op veel plekken bewolkt, met vooral in het westen wat regen. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst geregeld zon, in de middag meer buien met hagel en onweer. Het wordt dan een graad of 15. Nogmaals, goedemiddag Robert Vriezen. Verkeersinformatie. Goedemiddag Patrick. Goed nieuws, geen slachtafval op de weg. Wel op de A2 file vanuit Den Bosch naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 7 kilometer met een half uur vertraging. Vanwege een ongeluk daar is de linkerrijstrook dicht. Ook een kijkersfile de andere kant op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En een aanrijding op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 4 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Na weken campagne voeren was daar woensdag eindelijk de apotheose. Op naar de campagneleiders in OO Den Haag. Na al dat flyer en stemmentrekken zaten die met samengeknepen billen naar het scherm te kijken tijdens de uitslagenavond. Want wat hadden ze hard gewerkt. En dan wil ik natuurlijk direct jullie allemaal bedanken. Want wat is er geflyerd? Wat is er gesproken van deur tot deur? We hebben dat met elkaar gedaan. 1 prachtig team. En Thierry, dat was een fantastische campagneleider. En jullie hier allemaal, Dirk voorop, jullie allemaal hebben er ook ongelooflijk hard aan getrokken. Een speciale dank in eerste instantie natuurlijk naar onze campagneleider Hanneke van der Werf. En dat is meestal het moment om het over te pakken als de campagneleiders bedankt gaan worden. Nou, wij niet hoor, Rob Trip, want wij willen het natuurlijk weten. Wat was hun strategie en is die uitgekomen? En wie is de beste campagneleider voor de ander geweest? Ik ga dat natuurlijk bespreken met onze eigen Peter Keter. Een soort van campagneleider voor het hele Den Haagse spektakel. Dank je. En bij mij in de studio de architect van de monsterzegen van Caroline van der Plas, Henk Vermeer. En aan de telefoon de man die de mislukte campagne van het CDA leidde, Dirk Boswijk. Ook allebei welkom. Dank je wel. Goedemiddag. Meneer Vermeer, ik begin even bij u, want verkeert u nog in een roes? Nou, ik begin er net in te komen eigenlijk. In de roes? Ja. En dat komt omdat we niet alleen die zegen gevierd hebben, maar dat je dan alweer naar de volgende stap zit te kijken. Oh, u kijkt vooruit? Ja, dat nogal, ja. Dat doen we al jaren. Men zegt, regeren is vooruitzien. Zo is dat. Maar jullie zijn nog niet aan het regeren, hè? Nee, dus je moet ook vooruitzien voordat je gaat regeren. Goed, we gaan daar nog over praten. Meneer Boswijk, bent u er al een beetje overheen over het drama? Het is natuurlijk gewoon een waardeloze uitslag. Laat ik allereerst zeggen dat BBB het gewoon ontzettend goed heeft gedaan. Dus Henk ook, alle felicitaties van mijn kant. Dat is gewoon heel erg knap wat ze neer hebben gezet. Ja, en voor ons is er gewoon heel veel huiswerk te doen. We moeten echt aan de gang. Want het is niet alleen, de uitslag is niet alleen een kloof tussen stad en platteland. Het is gewoon een duidelijke kloof tussen politiek Den Haag en de rest van Nederland. Meneer Boswijk, we hoorden net uw partijleider Wopke Hoekstra zeggen dat in het journaal dat de consequenties aan deze nederlaag verbonden moeten worden. Dat er een koerswijziging op komst moet zijn voor het kabinet. Wat had u in gedachten? Nou ja, kijk, waarom hebben heel veel mensen geen vertrouwen in het kabinet? Is omdat, als ik bijvoorbeeld even kijk naar het dossier waar ik zelf goed in zit, het stikstofdossier. Dat is wel goed voorbeeld. Ja, daar strooien we dus heel hard met stoere deadlines, 2030. En als we dat niet halen, gedwongen onteigening. En dan zie je de vlaggen massaal op zijn kop gaan in het land. En dan kan je zeggen, ja, dat zijn een stel mafkezen die asbest op de snelweg gooien. Maar achter die vlaggen zitten heel veel mensen die heel graag stikstof willen reduceren. Maar hetzelfde kabinet wat wel met deadlines strooit, komt gewoon niet over de brug met instrumenten om ook die stikstof te gaan reduceren. Maar is het alleen het kabinet of is het ook het CDA? Nou ja, ik reken me dat. Kijk, wij zijn natuurlijk onderdeel van dat kabinet. Dus ik reken me dat zelf ook wel aan. Al moet ik wel zeggen dat de uitvoering van het beleid waar we afspraken over hebben gemaakt, die ligt natuurlijk bij het kabinet. Ja, en als je dan alleen nog maar spreekt over 2030 moeten we halen. En woest aantrekkelijke regelingen. Ja, die woest aantrekkelijke regeling, daar horen we, daar praten nu al heel lang over. Die is er niet. Er zijn nog steeds geen innovaties geborgd. Er zijn nog steeds geen regelingen geborgd waar boeren geholpen kunnen worden om te extensiveren. Ja, dan snap ik dat mensen heel erg gefrustreerd worden. Dat ze denken, ja, ze kunnen het allemaal wel bedenken in Den Haag. Maar ze geven ons geen enkele mogelijkheid een rol om ook te helpen met die stikstofreductie. En dat zie ik op meerdere dossiers. En ik zie daar gewoon heel veel frustratie die ik voor een groot deel ook zelf heb. Oké, maar die deadlines gaan eruit dus. Dat gaan we vanmiddag horen van het kabinet. Ik ga het horen. U weet meer dan ik. Ik vraag het aan de campagneleider. Ik vond sowieso wat ik heel irritant aan de campagne vond, is dat het heel erg over die deadlines dus ging en niet over de onderliggende gevoelens van waar komt die onrust vandaan. En dat komt voor een deel een overheid die gewoon op bepaalde cruciale dossiers gewoon niet levert. Ik ga kijken naar een ander dossier, de woningbouw. We hebben een grote opgave, de woningnood is enorm groot. Vervolgens presteert diezelfde overheid het wel om continu nog steeds tot op de dag van vandaag met wetjes en regeltjes te komen die het juist moeilijker maken om woningen te bouwen. Even een momentje, meneer Boswijk, want ik zag meneer Vermeer eventjes heel hard knikken toen het ging over die deadlines die eraf moeten bij het kabinet. Ja, uiteraard. Vandaag, vanmiddag nog. Ja, eigenlijk hoeft hij er helemaal niet af, want in de wet staat 2035. Alleen in het regeerakkoord staat 2030. Maar een regeerakkoord is geen wet. Dat is gewoon een voornemen van een paar partijen. En wat de heer Boswijk zegt, laten we ook wel wezen. Hij zegt het kabinet wil dit. Maar als je dat als fractie gewoon blind volgt, je hebt zelf zit je aan de knoppen bij het stemmen. Ja, ja. Het was een avondje wel in ieder geval afgelopen woensdag. En we hoorden net al CDA-leider Wopke Hoekstra in het journaal. Ja, het CDA had sowieso een zware avond, maar er zijn meer verliezers. Want Forum voor Democratie groeide 4 jaar geleden vrij plotseling door het dak. Daar is namelijk niks meer van over. Ja, en die uil van Minerva van Thierry Baudet, die heeft eigenlijk plaatsgemaakt voor de Sallandse koe. Ik wil alleen zeggen dat de koe van Salland zijn poten spreidt, ik hoop dat wij wagen. Yes. Ja, we gaan feesten en de boreale wereld is veranderd in een boerenideale wereld. Peter, die Caroline van der Plas, ja, dat is de grote winnaar. Maar er is door beide partijen flink campagne gevoerd. Hoe deden ze dat? Nou ja, de een wel een stuk succesvoller dan de andere. We hoorden het Hoekstra al zeggen eerder deze week. Het CDA deed het op de inhoud. Maar eigenlijk hadden ze de laatste week zelf al niet zoveel vertrouwen meer in. En BBB heeft natuurlijk stemmenkanon Caroline van der Plas. En die praat recht door zee, straalt uit dat ze doodgewoon is. Bijna zo gewoon als jij en ik. Maar je zegt dat gaat dan dus over beeld. Zeg je dan dat de campagne van BBBB niet inhoudelijk was? Nee, dat zeg ik niet hoor. Maar dat zegt wel onze gast die aan de telefoon hangt. Dirk Boswijk, we hoorden hem net al. Hij zei gisteren bij het debat tussen de campagneleiders dat hij best begreep hoe de kiezer naar de campagne keek. En als jij dan op de bank zit en je ziet een campagne gaan over een linkse wolk, of een premier die bij VI zit met iemand met een helm en een dildo op zijn hoofd. Ja, kan ik me voorstellen dat je denkt van mensen, kinderen, dit is niet waar ze in Den Haag mee bezig moeten zijn. En dan kan ik me heel goed voorstellen als er dan een partij is die dat is natuurlijk altijd makkelijk vanuit de oppositie, maar die toch het gevoel weet te raken die heel veel mensen hebben, dat je dan daar toe verleid voelt. Ja, meneer Vermeer, wat was nou eigenlijk de strategie van deze BBB-campagne? De basis was dat we een positieve campagne wilden voeren. En daarom hadden we ook iedere dag BB Beter. Dat iedere dag staat er ook voor dat je niet alleen in campagnetijd gaat luisteren naar de mensen in het land, maar dat je dat continu doet. Ja. En eigenlijk is onze strategie een permanente campagne. Ja, en meneer Vermeer, u was een van de partners van het reclamebureau Remarkable toen u samen met Caroline van der Plas en Wim Groot-Koerkamp BBB oprichtte. Klopt. En Remarkable is het reclamebureau voor de agro-industrie. Ja, is een goed reclamebureau dan de sleutel tot een succesvolle campagne? Niet alleen, maar dat helpt wel gigantisch. Net als iedere partij heb je gewoon een bureau nodig dat zorgt dat er geleverd is, dat er geleverd wordt. Dat je samen een goede strategie ontwikkelt en dat de middelen die je inzet, dat die er allemaal goed eenduidig uitzien en dat de lijn van de campagne bewaakt wordt. Ja, nu is de agro-industrie waarschijnlijk dolgelukkig met deze overwinning. Dus ja, die hebben ook weer flink wat te besteden dan toch weer bij Remarkable. Geen idee, dan moet je aan hun vragen. Het is in ieder geval een goede samenwerking, toch? Ik denk dat het een goede samenwerking is. Ieder bedrijf, iedere omroep wil graag goede marketing voeren. Dat willen jullie ook, toch? Ja, maar in de politiek is het dus wel echt heel belangrijk. Een dingetje wat opviel. Eerst heette het de boer-burgerbeweging. Maar dat hebben we al heel lang niet meer gehoord. Nu horen we alleen nog maar BBB. Is dat een keuze? Ja, we hebben heel duidelijk in de communicatielijn vorig jaar... hebben ervoor gekozen om meer BBB naar voren te zetten als merk. En om daarmee ook te laten zien, net bij het CDA gaat ook niemand meer zeggen het christendemocratisch appel. Dan ben je het bijna vergeten. Maar is dat niet een verloochening van de boer dan? Nee, totaal niet. Want als wij qua stemgedrag en qua voorstellen die we indienen en waar we voor staan bij de boer weg zouden gaan, dan zou dat verloochening zijn. Maar een beetje moffelen, wegmoffelen in de naam is niet erg. Nee, dat is geen wegmoffelen, absoluut niet. Oké, ja, als u dan kijkt naar de campagne van het CDA, wat is daar nou misgegaan? Ja, wat er allemaal misgegaan is, kan ik niet zien. We zien wel het effect. Eigenlijk moet je campagne beoordelen op dat je eerst vraagt wat was jullie doel. Dan kun je hem eigenlijk pas goed beoordelen. Maar als ik op social media zie dingen als over rendements denken en we staan voor maatschappelijk belang. En we hebben heel veel plannen van ze gezien die ze nu allemaal dropten in de weken daarvoor. Heel veel visies. Terwijl wij denken, ja, jullie zitten in een regering. Waarom moet je dan nu nog nieuwe visies presenteren terwijl je een regeerakkoord hebt liggen? Ja, dat kan ik niet helemaal vatten, zeg maar. En het ging alleen maar over landelijke thema's. En ook gewoon het gedrag in de Kamer. Ik heb iemand van CDA een poosje terug geappt van hey, weten jullie Kamerleden wel dat de verkiezingen aankomen? Hij zegt, hoezo? Nou, wordt er een debat aangevraagd over de tunnel bij de A7 bij Joden die omhoog komt. Mag niemand meer door nu. Voorstel om een debat over te doen. En wat zegt het Kamerlid van CDA? Die stapt naar voren, die zegt, heel goed punt. We moeten een technische briefing organiseren. Mm-hmm. Nou, ik denk echt dat het volk daarop zit te wachten. Zeg, Boswijk, die noemde Tjeerd de Groot eigenlijk als de beste. We hadden hem aan de telefoon, maar hij is weggevallen. Ja. Dus daarmee hebben we hem niet meer aan de telefoon. Ja, dus ja, ik leg het even uit voor de luisteraar. Heel goed. Maar die noemde Tjeerd de Groot als de beste campagneleider van BBB. En niet uw naam. Heeft hij gelijk? Ik denk dat de rol van Tjeerd de Groot niet onderschat mag worden in deze, nee. Maar collega campagneleider van BBB. Ja, dat is een van de onderdelen. Kijk, D66 was natuurlijk omdat ze door Rutte eigenlijk buitenspel gezet werden in het campagnegeweld. Omdat de VVD zei, we gaan alleen maar campagne voeren tegen de linkse wolk. En de linkse wolk was volgens hun PvdA GroenLinks. Daar hebben ze een mooi deeltje gemaakt. Mm-hmm. We vallen elkaar niet aan. Dat zag je natuurlijk ook wel in het debat niet gebeuren. En vervolgens dacht D66, ja, maar hoe moeten wij dan aandacht krijgen? Ja, dan laten we dan maar aandacht geven aan onze grootste tegenpol voor ons gevoel. En dan hebben ze daar ook nog de geniale Tjeerd de Groot voor ingezet. Ja, maar u bent campagneleider, maar u kan een strategie bedenken. Maar degene die het moet uitvoeren, Caroline van der Plas, is natuurlijk ook heel belangrijk. Nee, dat is essentieel, want dat is ons boegbeeld. Kijk, tot dit moment hebben wij 0 zetels in het hele land, alleen maar eentje in Den Haag. Dat is ons boegbeeld. Wordt uitgenodigd voor tv-programma's, voor de media. En die heb je natuurlijk, dat is een hele belangrijke speler, je lijsttrekker. Ja, is dat dan ook wat er misschien misgaat bij bijvoorbeeld het CDA? Van, ja, de strategie is al onduidelijk, maar ook degene die het moet vertellen spat niet van het scherm of zeg maar. Nee, ik denk dat wij in onze handen mogen knijpen met iemand als Caroline. Ja. Zeker als je dat vergelijkt met de rest van de lijsttrekkers. Ja, wanneer had u in de gaten dat Caroline zo'n enorme stemmenmagneet kon zijn? Nou, wij hebben eigenlijk nooit geredeneerd vanuit het stemmenmagneetgedachte. Wij hebben altijd gezegd, als we maar minimaal 1 zetel in de Kamer hebben, dan kunnen wij, net als de Partij voor de Dieren ooit dat gedaan heeft, kun je een thema op de agenda zetten. En dat is voor in ons geval de agrarische sector en het platteland en de voorzieningen die zo achterlopen in de gebieden buiten de grote steden. En voor ons kon Caroline dat heel goed vertellen. En wij waren helemaal niet bezig met de grootste in heel Nederland worden. Dat gevoel kwam pas, ik denk in oktober 2021, toen we zagen hoe er op haar gereageerd werd. Maar dat is 1,5 jaar geleden al. Toen dachten jullie al, we kunnen de grootste gaan worden. Ja, vanaf dat moment heb ik ook het bestuur gevraagd om te redeneren alsof we de grootste gingen worden. En bij de voorbereidingen richting Provinciale Staten dat onze lijsten lang genoeg moesten zijn. Oké, jij hebt die campagnes natuurlijk allemaal gevolgd. En jij bent ook een van de inspiratoren geweest van het debat van afgelopen zondag. Mm. Tussen de linkse wolk en Team Rutte. Is de BBB eigenlijk over het hoofd gezien? Waarom geen debat tussen de VVD en BBB? Ja, waarom eigenlijk? Zeker niet over het hoofd gezien. Kijk, je doet een debat tussen de twee grootste partijen. Er was maar 1 debat mogelijk, dus dat was de keuze. En bij volgende verkiezingen dan is er zomaar een grote kans... Ja. Dat Kel even de plas tegenover de andere grootste partij staat. Nou, op dit moment is dat de linkse samenwerking. Dus dan zou dat het grote debat kunnen zijn. Dan moet Mark Rutte de tweede viool spelen, zo kan het werken. En voor landelijke verkiezingen kun je vaak wat meer debatten organiseren. En die 1-op-1 debatten, daar houden we wel van. Maar wat ik me wel afvroeg nog, meneer Vermeer, u dacht dat u de grootste ging worden, dat dacht de VVD ook natuurlijk. Wat hebben zij verkeerd gedaan eigenlijk? Nou, ik denk dat zij zich veel te veel gericht hebben op iets wat ze zelf, een Fata Morgana die ze zelf gecreëerd hebben, de linkse wolk. Dat is 1 ding. En ja. Met infantiele filmpjes over als weerbericht en dat soort dingen. En ik denk dat zij, wat een strategische blunder is gewoon negeren hoeveel onrust er is in de maatschappij. En hoeveel mensen een ander geluid willen. En hoeveel mensen niet de zoveelste acrobatiek truc van Rutte willen zien. Maar hoe hadden ze daar mee moeten omgaan? Want Rutte is nou eenmaal de staatsman. Dus... Ja, dus dat was eigenlijk kansloos dan. Oh, eigenlijk waren ze al kansloos. Wat voor campagnes ze ook gedaan hadden. Nee, ze hadden echt een campagne moeten voeren voor de provincies, voor regionale problemen. En niet een straaljager voor iedere provincie en dat soort flauwekul. Heldere taal. Ik hoop dat veel campagneleiders hebben meegeluisterd. Want er valt nog wel het een en het ander te leren. In ieder geval, Henk Vermeer, de campagneleider van BBB. Dank u wel voor de uitleg. Ook CDA-campagneleider Dirk Boswijk, even aan de telefoon. Dank je wel. En natuurlijk ook onze eigen Peter K. Hoogste tijd voor Bureau Buitenland. Chris Keijne presenteert. Veel plezier. BNN VARA. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven. Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise.